Ja. Na, szia, na mi újság? Hát neki kezdtem a tököket fűszénni. Jó sok zöld tököm van. Te, hogy vagytok, Na mik jó van, vagytok? nagy megérnek. Álmos vagyok, fáradt vagyok, ilyen, Ne. hogy a kisasszony föltartottuk már fenét. Éjfélkom, de ezek kinyitok a szemei, éhes, megivat 90 liter teját. Aha. Ez elég sok, már 60-at lenne neki, szabadnak 70-et inni, de Akkor jó, mi adta olyan éhesre. sokat neki? Hát mert éhes volt. Hát de mindig Megivott. kevesebbet kellene adni. Hát de nem, megivott 60-at izékó, aztán ott fél háromkor még 30, hát már nagyon, nagyon ízé volt, addig fönt szórakoztatott bennünket. Akkor Most meg alszik, mint a bunda. most meg alszik itt a kis bunda. Kis aranyos lehet. Igen. Na majd hónap megyünk megint, úgyhogy most már aki mostan minden pakrócát, legalább volt máskor, hogy akkor hónap tisztába menjen. Inkább a bacik miatt, majd hónap megint mosok egy nagy túrát, mikor hazaértünk. Aha. Úgyhogy majd így. Holnap megint Mostan mentek? persze megyünk Gapolyára vérvételre, meg aztán megyünk Újvidékre is. Rögtön, holnap mentek Újvidékre is. Hát igen. A 10 kell leírni a szemorvoshoz, 11-re meg a doktornőhöz. Most mentek megint a Vali nénihez is? Ma nem. Akkor megint akkor rakok valamit. Akkor... Persze, majd. Mondtam neki, hogy ez most így mondom, majd rövid mondom egész évben, mondom, már tavaszra is hozunk valamit. Már Hát de úgy. vihettek mint még van zöldtököm van, hát ha megcsinálja valaminek az öreg lány. Milyen zöldtöke? Hát az a tambora tök csak zöld színi, na, érted, hogy milyen a belső fogalmam nincs. Á, nem tudom. Meg van még Majd kapor. inkább megyünk úgy decemberbe is megyünk hozzá. Mert kell mennünk december 6-án megyünk Fejútra Értem. hangra. Úgyhogy kell, itt minden hónapban van egy-két dolog. Hát jó. Na jó, van, de rendes kis babák is mennek orvoshoz ellenőrzésekre, Hát úgyhogy. igen. Csak az nem miatt csodálatik, hogy miért nem kaptál már vakcinát. Nem tudom, majd én meg kell kérdezni, mert most már engem egy kicsit kicsiből, hát tele van minden vírusa, tüdővírusa, ha bár mondjuk neki előnye az, hogy ő tudott lélegezni, mikor már megszületett, mert akik most bent vannak, ők nem tudták, hogy gépen voltak. Ja. Hát azért akkor se nem mindegy, megkaphatnánk legalább egyet, Hát mondom, igen, hogy már esetleg általában, amikor mondjon valamit. megszületnek, utána rögtön megkapod a vakcinát. Ő még már mióta meg van szegényként, és nem kapott vakcinát, nem? Hát ilyen, úgyhogy. Na, időszerű volna. Szóval akkor Hát igen. szórakoztatod benneteket. Nagyon álmos vagyok, fáradt vagyok, de hát most annyi mosogatni akarok, akkor, ja igen, főszeretik azt a hintázót, himbilimbit, ami hintázik neki. Tegnap éjszaka, vagy tegnap este előkerestem, csak látom, hogy ilyen szövetes része volt, akkor ezt betettem most reggel gépbe, zenél, mozog, mindent csinál. Ezt kaptuk így ajándékba. Vagy a Móni hozta, vagy a tamaráik, azt a tamaráik hozták. Ilyen hintázószék. Hát Igen. bírod fektetni, ütetni, onnan amiket ki nem találnak. Hát majd mi is, majd éjfélkor beletesszük a kisasszonyt, azt legyen el. Én Az is most kapott. már olvastam, hogy most már különben neki játékok kellenének, vagy valami, neki még nincs az egy játéka se. Úgyhogy majd valamit Hát jó, van, keresek. ő neki majd később lesz, nem? Vagy már most kellene neki? Hát elvileg igen, mert nem most kezdi látni a dolgokat, meg a színeket, hogy valami lúgjon körülötte. Aha. De van itt a Molinak két zsákfűs játéka, csak azt is mire Nem, a kiválogatom, füst meg. az nem jó, mert azt a szájába teszi, akkor az betegséget ad, a füst nem jó. Á, jó van, hogyha nem is jó neki, de akkor is ilyen, hogy fölbírom lógatni, hogy nézze. Értem. De azt is előtte ki kell főzni, nem mindenképpen. Okvetlen. Ki tudja Meg meg mire ugye. kiválogatom, úgyhogy. Mit akartam még mondani? Majd el akarom tenni a paprikát. Te máskor csináltál olyat, olyan édes paprikát, ugye? Ilyen olyan kicsikre kellett összeaprítani a paprikát. Igen. Annak meg már recepte tudod felbi, hogy hogy megy? Nem, de majd megkeresem, jó? Hallod, De és jó ami a akkor. csoda, majd mikor vagy otthon? Mindig. Máma? Hát, itthon vagyok egész nap, mert. Hát majd én megpróbálok egy üveget elvinni, és amit savanyítottam, hogy az is ott legyen most már majd lassan. Micsoda? Paprikát, nem mondtam, hogy teszek a tusiába paprikát, azt akkor Ja. tettem. Na jó. Ilyen, hogy én Tamásnak mondtam szépen, hogy legyen egy zsák piros paprikát, azt mondja, hogy nincsen már zsákra piros paprika. Hát akkor miért nem sütöttétek meg, amit vittem? Hát azért, mert az meg érted, nem olyan sok, akkor az többet ér, hogyha beteszem zöldött paprikának, vagy megesszük, vagy valami. Hát jó, hát van még, most csak leküzdeni, csak van egyik része még totál zöld, de hát megérik az közben. Tudod, hogy mennyi volt tavaly a 10 vagy a 20 kilóbú? Bebírtam tenni 5 zacskóval. Hát azt elhiszem. Mert összesről kifolyik a láb, úgyhogy én idén nem is killódok vele. Ha jó van, te tudod, Lajakem. Én még viszek neked paprikát, még paprikám van. Nyugodtan dolgozgassál vele, ha hogy gondolod. Most akkor az édes, ugye? Vagy az milyen paprika volt? Édes savanyú? Édes savantyás, igen. Nem rossz az. Majd teszek el abból, meg ilyen, hogy most találtam ilyen paprikát, hogy kell beletenni sajtot, és úgy járatni. Ha megpróbálod, hogy gondolod. De ez elég sok recept van. Ha itthon vagyok, csak 9-kor eszik, akkor 3 óránként eszi a 60-at most már. Inkább adok neki kevesebbet többször. Így van, szerintem is. Én mindegy, csak most már én is nagyon fáradtnak érzem magam. Tudom. Talán elvileg 5-ig dolgozik, de hogyha bejön valami nagy zuhancs, vagy valami, akkor hazajönnek a nagyon nagy sál. Ezt már egész napra mondja az esőt. De még hál' Istennek eddig nem esett. Én is eddig lent voltam, rakom ki a szemetet, ugye ott van az a nagy asztal, ott csináltam a dolgokat, akkor ott maradt az összes szemét, nem volt, aki összeszedje, most azt viszem le, akkor visszafelé hozom a tököt, hogy ne járjak üresbe, és akkor ezt dolgoztam. Nagyon van. Hozhatsz kaprat is. Ezek kaprat. Vagy zöldség. Zöldség zöldje van még? Nincs nekem. Nem sikerült a zöldség az idén. Én nem tudom, hogy kéne, lehet, hogy kéne vennem ízét, egy pár ilyen zöldséget, aminek van zöldje, és beütetnek cserébe, hogy nőjön neki zöldség. Hát jó van. Én holnap, hogyha gondolod, kimehetek a piacra, bevásárolhatok neked. Ja, jó van, hát mennyi, mert akkor kellene... Karfiol. Azt is akarok berakni. Jó. Mennyi most kilója? Nem tudom, nem vettem mostanában. 89 volt a rórában, az mondjuk jó el, mert úgy érte, hogy 160-ról van leengedve, 10%-ra. Csak olyan csúnya kis pöttyös, tehát a magába karfiol kicsi volt, mert pedig volt fekete pöttyökkel, ezt már nem lehet meg. Uh-huh. Hát jó van, ahogy te gondolod, gyerekem. Hát csinálj túlsületet, ott van az a nagy hordó, vagy abban van még? Van még benne karfiol, teli van, meg paprikával, meg hagymával. Hát akkor jó. Szalada is félig van, úgyhogy ezt nem akarok. Akkor azt nem kell csinálnod. Hanem inkább valamilyen édes savanyút, vagy már berakom, mint tűzött paprikát, vagy köztembe paradicsomot így, ami ahogy ért ilyen kis izékben, paprikát is bírok úgy berakni, és akkor beledobom gyümölcsbe, vagy valamibe, mikor kell. Csak a paprikát azt mi a csodász, de... Aprítsd el akkor már, amikorára akarod a gyümölcsbe beledobni, úgy könnyen. Igen, olyan kicsikre gondoltam felaprítani. Csak nem tudom, a haragos zöldeket hagyjam meg. Hagyjad, a haragos zöldet hagyjad, az megérik még. Az bepirosodik. Uh-huh. Vagy tegyen bele érdekes az őszén is benne, én szeretem. Hát jó, akkor tehet zöldet is, tehet ilyent is, ahogy te neked. De még viszek, mondom, hogy még nincs lesz ez, de még majd ezt el fogom tenni azt is. Hát jó, hónap a Tamás itt van leszünk, akkor biratkozni szerben. Akkor nézd meg a karfiolt, hogy van-e. Krumplitos vett a Tamás, a 90 dinár kilója. Hát 100 akciós a nagonaikba, ha jól tudom. Majd lehidaltam. Mi a fasz kerül benne? Tojást azt elvitted, vagy megmaradt neked? Ilyen tojás. Ja, az megmaradt nekem. Mert tegnap ettük belőle. És hát rátettem. Majd megnézem, hogy megint, ha lesznek kicsik, akkor majd viszek, jó? Hogy szóljál. Meg akkor ilyen zöldséget hozzá inkább. Lehet kaprot. Jó. Mi van még, ami zöld? Hát a kapor. Lehet britvát, és van még britva? Én mit tudom, ott találok. Most látom, ott lentem ugult a tökökni, azt mind lehet tetejét az összes valami. Vagy nyúl, vagy őz, vagy valami. Zsúcs! Csak az a hosszú szára van meg. Uh-huh. Valami eszi azt is. Hát jó, van lehet hozni. Van még zöldhagyma, hogy az, ami elmaradt? Ami elmaradt, az van. Jó. Zöldhagymának, ha jó az neked. Hát jó. Majd akkor szedek fel azt is. Az van jó, bőven. Van. Na, megyek, csinálok valamit, el kéne mostan még a bázátomnak a hintának, majd elmosom jó alaposan szódabikarbónával, meg van egy rész, amiben van ruházba, azt nem lehet leszedni, akkor mindjárt mosóporra, hogy éjszak a kisasszony menne szórakoztasson bennünket. Meg próbálj egy kicsit és pihenni is. Hát próbálok, de azt is annyi, hogy kikővasalnom, amat összekőpakolnom, akkor Amit tegnap vettem, még nem mostam el. Szörnyű. Szekrényekbe elkezdtem pakolni. Van mit túlhozni. Nem unatkozok. Móni idehozott rengeteg szart van, 12 zsák ruhát. És akkor ilyen, hogy beérted, de ilyen 0-tól 8 évesig. Uh-huh. Rengeteg kicipőt, rengeteg pelenkát, pelenkábbi főzettem ki, de pelenkáknak a fele lyukacsos, nem is néztem, mert félbe szóltam, csak rasszán, vagy ha már főzettek, akkor ilyen egy gépi ruha, lyukacsos, barnás, minden, aztán hogy adom a szájához? Sehogy. Pelenka az nem tudom, az meghagyott szülőruhának, vagy valami, ami olyan, ami. Hát igen, külön is raktam, hogyha kell valamire, hogy leterítsem valami alá, és arra még valamit rárakni, vagy valami, de én abból hozott egy fél fekete zsákkal. Hát ilyen bez, rengeteg ruhanyagot hozott neki, volt a kiságyának, volt az a, ami baldahím, amit felülre teszel, akkor ilyen húzat, amolyan húzat kiságyra, itt van az egy mi a fasznak 5-6 húzat rá. Ilyen, hogy pisil alá teszek mindig törőközőt, egyet, most még csak egyet törőközőt, de valamikor belepisilje, rögtön mosom ki, ott két dab, és vannak azok a kis törőközők, amiket vettem. Hát igen. Én nem tudom, hogy honnét volt neki ennyi szarja. Rengeteg body, de bodykat használt a Kati, a Bödi, meg a Móninak, a nővérenek, a kisgyereke, azok kimostanéket olyan kemények, olyan mosottak, hogy ezt hogy fogom ráadni. Sehogy lányom. Néhány van, hát én is azt mondom, most egy párat kiválogattam, vettem omegsivácsot, majd avval kimosom, pelenkákat is, meg mindent még egyszer hozzáöntöm kiküldetéshez, de hát én nem tudom, olyan kemény szarok lettek, hogy ezt már nem bírom ráadni. Nem is fogom, itt néztük a Tamásra, hogy ebbi semmi. Tamara, amiket küldött, az a fiúsak, de szépek, akkor Tamarának a kómája, a tanúja, annak kislánya volt, de mondta, hogy ő nekik nem főtt gyerek, nem tudom, harmadik lett a kislány, adott egy ilyen ideás, ilyen nagy zaskó a kis ruhákat. De azok még olyan puhák, meg olyan szépek, meg minden. Hát de várjál, Móni, azt használtam, a turkálóból is vette, nem? Hát ő össze-vissza vásárolt. Hát az ide, azért mondom. Úgyhogy nem tudom, de némelyik olyan kemény, hogy én azt ki is fogom dobálni. Hát szóval. Mit csinálnál vele? Csak elhozta szemet itt. Az biztos? Tamás nagyon fél volt rá. Baszolt, én is azt válogatom, de még nincs vége. Uh-huh. Jó, vannak ott szépek ilyen kis új dolgok, meg minden, tehát nem azt mondom, hogy nincsen, de egy zsák jó 3 darab. Azért mondom, hogy ő, ahogy válogatta, ő is még minden. Lehet, hogy egyik részét nem is hallott. Megturkálta, nem tetszett neki, bedobta a zsákba, azt a lelőjön. Húnya az olyan. Nem tudom, nagyon ki vagyok rápadva, csak szóljon valamit. Akkor hozott sterilizálót mikróba, mi a fasznak mikróba, meg fogom kifűzni, hogy csak itt a helyet fogja. Hát igen. Úgyhogy, na jó van, megyek, veszek valamit, aztán ugye kátszolom a cika. Na jó, és pihenj is néha egy kicsit. Ja, majd aztán valamit kezdek magammal. Na jó van, szia! Szia, szia!